राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 28 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः हमने एक पुस्तक में पढ़ा जो किसी को बुरा नहीं समझता वो महात्मा हो जाता है, तत्व जीवन मुक्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, बुरा नहीं समझता वो किसी को अपने दुख सुख का कारण नहीं मानता, किसी से दुख हो जाए तो दुख का कारण उसको नहीं मानता, सुख हो जाए सुख का कारण उसको नहीं मानता, बुरा मानता ही नहीं। ये निषेध मुख की ही साधना है, बुरा न मानने से सब वासुदेव ही हो जाएगा, स्वतः स्वाभाविक। और वासुदेव है ऐसा चिंतन करने से देरी से होगा उसी हो जाएगा, विधि है ये। और कोई बुरा नहीं है, कहीं भी किंचित मात्र भी कोई बुरा नहीं है, वासुदेव सर्व सत्य हो जाएगा। पर बात चली थी नहीं वासुदेव सर्व शो करे, उसने किसी भाई ने ज्यादा कि ऐसा एक बार कह दे, दो बार कह दे, घंटा पर कह दे, ऐसा नहीं, निरंतर ये कहता रहे तो उजाएगा वो। तो साथ साथ ये बात लगा दे और कि बुरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, मेरे लिए बुरा कोई है ही नहीं, अनंत सृष्टियों में भी कोई मेरे लिए बुरा है ही नहीं, बुरा कोई है ही नहीं, मेरी दृष्टि में कोई बुरा है ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर सांप बिच्छू कसाई महात्मा संत सूर्य मित्रादवासी न मध्यस्थ देश बंधुषु साधु स्वेशु सम बुद्धि विशिष्य थे, गीता कहती है छठा अध्याय का 9वां श्लोक है। सूर्य मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश बंधु साधु स्वेश समबुद्धि, बुरा कोई नहीं है। ये राग द्वेष के दो दो कार दो दो होते हैं, ये अच्छा बंदा अच्छा बंदा, निर्द्वंद ही महाबाहो सुख बंधा प्रवचित, निर्द्वंद होते ही सुख गुरु बंधन से बोध जाता है, गीता कहती। तो निर्द्वंद कब होता है, किसी को बुरा न समझे निर्द्वंद हो जाएगा, कोई अच्छा बुरा कोई भला बुरा कोई अनुकूल प्रतिकूल को ठीक और बेठी, यह है द्वंद्व। कोई बुरा नहीं है तो द्वंद्व नहीं रहेगा, आप सब भला हो जाएगा। किसी को दुख नहीं देना तो बुरा मान लिया आपने, ये वो दुख कम थोड़ी थोड़ा ही दिया है आपने, किसी को बुरा मान लिया ये अच्छा नहीं है तो ये दुख कम नहीं है, बड़ा भारी दुख दिया है। जैसे आपको कोई बुरा समझे खराब है तो आपको सुख होगा, आराम होगा तो कितनी तकलीफ दी उसको, बड़ी हिंसा हो गई, हत्या हो गई। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार भला बुरा है तेरे वाज करे, तू क्यों विचार करे। तेरा तो संबंध भगवान के साथ में है, भला बुरा के साथ संबंध है ही नहीं, फिर बुरा क्यों माने। मानो तो भला मानो, नहीं तो कुछ मत मानो, बुरा तो मत मानो कम से कम। एक मारवाड़ी कहावत है, धाया तेरी छा कुत्तों को तो छोड़ा है, सांस ले लिया कुत्ते झो गया, तेरी छा धापे कुत्ता तो सोचा भाई मिनट मिनट, जो थोड़ी अच्छी बात सभी रही, बुराई तो पिंड बुराई से तो, और भलाई भजन ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय समाधि ध्यान ये झगड़ा नहीं होगा हो, परंतु कम से कम बुरा तो मत समझो भाई किसी को। ये तो पूर्ण बड़ा आश्चर्य है, किसी को बुरा नहीं से महात्मा जाएगा, जो महापुरुष तत्व में हो जाएगा, इतना बड़ा भारी महात्म है, सर्वोपरि संत हो जाएगा वो, भाई हो चाहे बहन हो, क्योंकि वास्तव में बुरा है नहीं, सच्ची बात है। परमात्मा का अंश बुरा कैसे है, ये आगंतुक दोष है बुरा वाला आदि, मूल में तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज अमल है, सब चेतन है अमल है सहज सुख राशि है, तो बुरा कैसे है बताओ। ईश्वर अंश जीव ईश्वर भूत और चेत और पिशाच और सांप और बिच्छू देवता हो राक्षस हो असुर हो नरक का जीव हो जन्म समराज हो जन्मराज दूत हो कोई हो कुत्ता हो गधा हो, अंश तो परमात्मा का है, परमात्मा का अंश तो बुरा कैसे। अच्छा ही तो आती रहती है, हरेक में आती रहती है, ये तो अनजान की चीज है, आगमा पाए नो अनित्या, अच्छा ही बुरा ही अनित्य है, वास्तविक अच्छा ही है कि अच्छा ही है बुरा है ही नहीं, वास्तविक बात है। संसारी उत्साही बुराई अच्छी बैठी अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो होते ही रहेगी, ये तो संसार है, ये करता रहेगा तो संसार भसम भाई, इस वास्ते एक व्रत रह ले बुरा किसी नहीं सकूंगा। कोई बुरा दिख राम राम राम राम हे नाथ कृपा करो प्रभु छोड़ो पाप से छुड़ाओ, बुरा कोई है नहीं, मूल में है नहीं, अगर बुरा होता तो बुराई छूटती नहीं, आप ऐसा मानते हैं कि बुराई छूटती नहीं है, बुराई छूटती सब छूटती, तो बुरा है कैसे, बुरा हो तो छूटती कैसे, जो रंग है इसका वो रंग इसका खुद का वो तो कैसे छूटेगा। आपने देखा बंबई में मछलियां देखने जाते हैं तो लाल पीला सफेद कई तरह की मछलियां कई तरह की बात, अब वो रंग क्या धोने से उतर जाएगा, वास्तव उसका है अंग है वो कैसे उतरेगा, तो बुराई किसी मिटी नहीं सकती, बुराई कोई नहीं कोई नहीं, बुराई सर्वथा मिट सकती सब गई, तो बुरा कैसे होगा। अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ तो बुरा हो गया, बस ये कसौटी, हमारे मन की बात नहीं करी बुरा, अब तेरे मन की बात करे ये ठीक है, दूसरों का मन नहीं है क्या, और कोई तो मन होगा, तुम करो तो दूसरों के मन की बात पूरी करो, तुम चाहते हो मेरे मन की बात पूरी हो, ये ठीक समझते हो तो करो, जितनी हो सके पूरा तो कोई कर सकता नहीं, न्याय युक्त हो और भली बात हो और अपने सामर्थ्य है करने के लिए कर दो, जिसमें सामर्थ्य नहीं क्या कर रहे, भूखा है रोटी भी दे नहीं सकते, हमें मिले तो आधी रोटी दे देंगे, ये भूख दूर कैसे करते, ऐसे भलाई भाई यदि करो बुराई मत करो, बिल्कुल भलाई अपने से हो सके सुगमता से उतनी करो, ज्यादा भलाई नहीं, बुरा ही बिल्कुल न करो, न बुरा समझो, न बुरा करो, दूसरा बुरा मानो। ये पढ़े रहे वो महात्मा हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, समात्मा से दुर्लभ हो जाएगा। किसी को सपने में भी किसी को बुरा नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जग ईश्वर रूप है। अब ईश्वर भला बुरा क्या है, तो बुरा न समझने से ईश्वर बुद्धि हो जाएगी। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, अपने शरीर को जैसे माने ऐसे भगवान, शरीर में कभी दुख ना हो सब तरह सुख रहे, कोई इस तरह दुख ना हो सुख रहे, ऐसा नहीं, बुरा वो है ही नहीं। पर सुख दुख में तो सुख नहीं रहना, सुख रहना दुख नहीं देना है, करना पड़ता है, बुरा कोई नहीं, इसको करना क्या पड़ता है, क्या जोर है, किसी को बुरा न माने तो क्या हमारी क्या हानि हो जाएगी, किसी को बुरा न माने तो क्या नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान बताओ, इधर बैठे बताओ, किसी को बुरा न माने तो क्या नुकसान होगा, बुरा न मानने में क्या पसीना हो, कोई परिश्रम पड़े, जोर पड़े, कम पैसा खर्च हुए है, बुद्धि खर्च हुए है, पंडित चाहे विद्वत्ता चाहिए, किसी को बुरा न माने। सर्वे भवन तो सुखिना, बुरा मानो तो उसका हित नहीं होगा, फिर जिसको आप बुरा मान लोगे उसका हित कर नहीं सकोगे। जैसे आप सदावर दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, परंतु कोई पापी अन्यायी दुष्ट आ जाए तो हिचकते हैं भी, आप तो अंधेना खा जाते, सहायता मत करो उसके पाप में, सहायक मत बनो, भूखा मरता हो तो जिसे जी सके दान दे दो, चल दे दो, नहीं वो पाप करेगा तो जीव जितने गए मैंने जीव से भगवान मत बनो, जिससे प्राण रह जाए इतना दे दो, वो तो भगवान को समझो। पाप करेगा तो हमारी सम्मति के पाप में, हमारी सम्मति में पाप कैसे लगेगा, हमारा तो एक तरफ पक्ष है ना, कहीं किसी को बुरा नहीं समझना, तो बल मिलने पर पाप करेगा, बल सहायता मत दो, वो तो नहीं दो तो मत कोई बताओ, बुरा है ये मत मानो, मत दो शायद मत दो, तुम्हारी मर्जी मत दो, बुरा मत मानो, भगवान है ये, भगवान अभी लीला करते हैं कलयुग के, भीतर है तो भगवान, सर्वशिता हृदय सन्निविष्ट हो तो उसको छोड़ा है क्या भगवान ने, सबके हृदय में और उस हृदय में न हुआ सकता है भाई, किसी कसाई के भी हृदय में मैं नहीं हूँ, जमराजी दूतों के भी मन में मैं नहीं हूँ, बड़ी त्रास देते हैं, लोगों को ताड़ना करते हैं, जमराज बहुत बड़े कष्ट देते हैं, जाके उन जमराजों का भीतर भगवान नहीं है, जिसको ताड़ना देते उसे नहीं हो गया, सर्वशिता हमको किस उपाय लगा होगा, सर्वस्व में किसको बांध लगाओगे कि इसकी सेवा है, भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस असुर नाग सर्प भूलोक भोलोक मन लोक जल लोक सतलोक जितने लोग है जिनमें जिहा छोड़ी अपराध पराध प्रकृति तो है और क्या है, और बताओ और क्या है, सब संसार क्या है, जड़ चेतन है दो तो दोनों भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, अब नहीं चाहिए तो मत लो, संग मत करो, बुरा समझो क्यों भाई, हम सेवा कर सकते नहीं, अपने असामर्थ्य समझो, हम सेवा कर नहीं सकते, आपके मन की बात हम पूरी कर नहीं सकते नहीं, असमर्थ है, आप क्षमा कर दो, कृपा दान क्षमा कर दो, हम सेवा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतनी बात है। हमारे आप ये सेवा कर नहीं सकते, इस वास्ते आपसे छुट्टी लेते। तुम सेवा नहीं कर सकते तो क्या करें, छुट्टी दे दो हमारे को, हमारा समर्थ है। ऐसा मानने में क्या है, जिसको देना नहीं चाहते बस दो, बुरा उसको क्यों समझाओ, हमारा मन नहीं है, महाराज क्या करे, वो गाय देगा ताड़ना करता है, महाराज जैसे मर्जी आप भी करो, हमारा देना मन नहीं है। मैं तो उधार में देना नहीं कहता हूँ कि जो उधार है वो देता नहीं है जल्दी, तो उसको 5-7 रुपया देकर रखो आड के लिए, कि पहले वाले आया नहीं कैसे दे महाराज, है ही नहीं रुपया, झूठ क्यों बोलो, नहीं है 2-5-10 रुपया दे दो, जो बैठे आड आड लग गई बस, कि पहले आया नहीं हमारे पास रुपया खान थोड़ी है, आए नहीं तो कैसे दे, फिर दे दो, इतना रुपया हमारे पास है नहीं, इतना किसी के पास नहीं है, करोड़पति के पास, अरबपति के पास में इतना रुपया नहीं है, ऐसा सब नहीं दे सकते, बिजनौर में एक कन्हैया भक्त था, ऐसी कथा सुनी है उन्हें, भगवान का भक्त था, तो रात्रि डाकू आए, पिस्तौल सामने कर दिए, तो कहा आप क्या लोग, प्राण लोगे कि इज्जत लोगे कि धन लोगे, तीन बात पूछी, प्राण प्राण ले लो, फजीती कर दो, कि धन लेंगे कितना, अच्छा भी रहती सर, लेकर चले गए, सुबह बात हुए ले गए कन्हैया के यहाँ, रात डाका पड़ा गए, तो कलेक्टर ने बुलाया, तुम्हारा डाका पड़ा गया ना, हमारे को पड़ेगा नहीं, कि रात ले गए, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी गए था मेरे पास में, अगर उन्हें जरूरत नहीं हो तो आधी रात को क्यों आ गए, नींद लेने के समय नींद छोड़ करके आए, तो ठाकुर जी जरूरत ज्यादा थी, नहीं तो वो तो नींद छोड़ कर गुजाओ, आज ले गए उनका धन है, लिया मर्जी है, कह दिया क्या लोग है आपके धन है, अच्छा एक ऐसी बात है वो आपके लोभ की बात बताऊ, इस तरह से जो धन जाता है वो निर्धन नहीं रहेगा, वो निर्धन नहीं रहेगा, एक तरह से रहेगा तो और तरह से आ जाएगा, निर्धन कौन आता है, करोड़पति निर्धन है, अरबपति निर्धन है, क्यों निर्धन है, भगत पद आवश्यक चीज नहीं मिलती, गरीबी में क्या होता है, अमुक चीज चाहिए वो है नहीं अभी, क्या ये भाव अभाव नहीं होता करोड़पति है, क्या अरबपति ऐसा भाव नहीं होता कि वह चीज है ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, ड्राइवर नहीं है, पूजा नहीं है, गृह नहीं है, नौकर नहीं है, ये नहीं होता तो नौकर नहीं, क्या कर रहे हैं, नहीं तो रहती है बनती हुई, नहीं रहती वो इधर ही हो गया, जिसके नहीं है वही इधर ही होता है, तो अरबपति नहीं नहीं तो होती क्या, आप विचार करो, अरबपति के नहीं नहीं होती क्या, नहीं होती है दरिद्री का है, नहीं होती और क्या होती, भगत राशि नहीं है, मेरे हुए थे कई भगत नहीं है भाई, तो एक सौ है ना, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबूल भगेगी, संतोष भी ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहिए नहीं, वो कश्मीर राजा की बात बताई ना संत ने, हम राजा हैं क्या कर सकते हो, चाहे सुख दे सकते निकालते थे, तो दिवाल मच्छरों को तुम हम महाराजा है, हम महाराजा कैसे है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ महाराज अपना कैसे खत्म होगा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सब शाहन पति शाह बादशाह बादशाह है। तो वो बादशाह कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी बुरा मानती नहीं, क्योंकि बुरा है इसे तो बुरा कर दिया। हमारे खोटे कर्म के बिना कोई बुरा कर सकता है? है किसी की ताकत? भगवान के जीते ही, भगवान मर जाए तो कोई लड़ कर खुशी हो जैसे भगवान के जीते बताओ तो कोई ना कोई हमारा पाप है तो वो तो भला किया बुरा किया है? पाप काटा है तुम्हारा, बुरा कैसे किया? मारपीट की तो पाप ही कटा है ना। तो गुजराती की बात बताते हैं ना, मार पड़े है बधू तो जाने छे, बधू तो जाने छे। हमारी दृष्टि में हम पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, तो नहीं करने से मार पड़े ये मैं जानता नहीं बधू तो जाने छे, स्वभाव जानते हैं महाराज। सीधी बात है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है। सहना पड़ता है, और सहने में ये बात है, जब आप किसी को बुरा नहीं समझोगे, आपके बुरा संकल्प पैदा नहीं होगा, बुराई आपके पैदा होगी नहीं, बुरा संकल्प भी नहीं होगा। अभी ये बुरे संकल्प हटना चाहते हैं, हटता नहीं है। किसी को कभी बुरा नहीं समझोगे, ये सिद्ध हो जाएगी, बुरा संकल्प होगा ही, कोई बुरा संकल्प नहीं होगा। महात्मा हो जाएगा, बुरा संकल्प कैसे रहेगा? किसी की बुराई ये संकल्प उठेगा भीतर में? मन कैसे और शुद्ध कैसे और? अरे सीधी शादी है, तुम अशुद्ध मत मानो किसी, तुम शुद्ध हो जाओगे। किसी को अशुद्ध न मानो, शुद्ध हो जाओगे। किसी को बुरा न मानो, भले हो जाओगे। सीधा सौदा सस्ता। बोलो सर, सेवा का असर तो पड़ता है महाराज जी। अरे बहुत पुरानी बात है, हाँ। कुछ बावरी वह जो कुछ कुरगोश मारियो आया, हाँ। दूर खड़ा खड़ा के मन पानी पा दो, मैं जान जाई, हाँ। मैं क्यों वन उठ रखी और पानी पी लो, हाँ। इतना राजी दिया, मान प्राण बचा दिया, मतलब वे तो मार घरे जावा, हाँ। दो कोस दूर हो गाँव, हाँ। तो पानी पाने से सेवा करने भाई जी ने कहा अंजल तो दुश्मन को ही दे दो, किसी को बाप के मारने वाले को दे दो, अंजल अंजल का दोष नहीं बताए, निर्वाह हो जाओ उसे जितना छोरा हुआ यदि चांद डालो यदि वहां पितृघात विश्वदेव संप्रदा सोती सर्वभाजना, चोर हो चंडाल हो यदि वह पितृघात बाप ने मारने वाला भी हो, आपके रसोई बनी है तैयार है तो उस समय आ जाते, चोर हुआ चंडाल हुआ यदि वह पितृघात का वैष्णदेव के दोस्तम प्राप्त है सो अतिथि सर्वभाजना को अतिथि। मैंने सुना दो साधु थे पंजाबी, तो आपस में खटपट थे, उनके लड़ाई करते थे, तो ये हो गया बीमार, ये झाड़ी की बात बता दो, ऋषिकेश की झाड़ी है ना उसमें रहते थे, तो ये बीमार हो गया जाते, तो क्षेत्र से रोटी लाता दाल लाता तो ले ले, अरे दुष्ट तू लाया मेरे, तुम ले ले तुम बीमार है ले ले, तू गाड़ी दे कुछ भी दे, मैंने तू ठीक हो जाए मैं ठीक हो जाऊ, बस एक लाठी तू ले ले, एक लाठी में ले लो फिर मैदान में आओ। एक बंदा बैरागी की बात आती है, युद्ध करते थे रात को, सब संभालते मरम पट्टी करते सभी सभी सेवा करते, वो भक्त पर वो काम अलग है, ऐसे हो तो सकता है ना आदमी। उमा संत की है बड़ाई, बंद कर तो जो करे भलाई, संत की बड़ाई है। एक रामधर ने करी हुई एक बात याद आ गई, कहते नहीं कहते पता नहीं, एक ऋषि था कहीं था, एक बंगाली ने रुपये मांगे, ये तो रुपये चाहिए, तो कुछ दे दिया। दूसरे के बंगाली व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें विश्वासघात करते हैं, तो दे दिया। फिर महाराज जी कल के गए कहीं तो दे दिया, कब कैसे हुई कैसे बीते थी उधार दे दिया। जिनके साथ मैं सौदा कर करते हैं, बंगालियों को कईयों की बात सुनी मैंने, तो सबको एक से थोड़ी होता है। कभी किसी समुदाय को बुरा नहीं मानना, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी, कोई हो, उसमें सब आदमी बुरे होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। रावण ने चोरी कर दी तो साधु सब चोर होता है। किसी समुदाय को, किसी जाति को आप नहीं कहते, तो ये दुष्ट दुष्ट होता है। कलकत्ते की बात, जब आपस में लड़ाई होती थी तो ये नापर्स में झमर थे, उनके पास ये लड़का आया मुसलमान, डरू हुए, तो उसने क्या माल गोदाम में बोरियो को पीछे छुप जा गए, भाग गया। अब मुसलमान बुरा ही होता है तो अपना काम बुरा करना थोड़ा ही है। भगत पर भला कर दो, ऐसी बात है, भयभीत है, डरो मत। वो तो शरणागत हो गया महाराज जी। अब तो शरणागत हो गया तो था तो मुसलमान। नहीं, क्यों था शरणागति रक्षा तो अकड़ो, कौन कहते ऐसा जो शरणागति की बात है। एक गाय भैंस चराता था, जो खेत है ना, खेत के सिवा है जो जमीन है उसमें है, रुखाली करते हैं, अपना बुआ बांध देते हैं, बुआ बांधे जानते है मारो, जानते हैं बुआ बांधे क्या, फोगड़े के ऊपर लकड़ी पर थोड़ा लेकर कर बांध देते हैं वो। इतनी दूर में हमारे एक घास है, कोई जानवर न चरा है, तो एक भैंसरण वाला है, उसने वो देखा नहीं, पर भी तो वो आया जोर से, तो आपने अपना पोचे दूर करके लेने मारी जोर से, बोलो अपना बसापा दूर कर भाई तू दे ले, मैंने पतो नहीं तो ले जाओ, मारे बस ले जाऊंगा। मारी बोल शनागत क्या हुआ है जानवर में, बीतरी बात है भैया, मैं देखा नहीं, मेरे को पता लगा नहीं, इस बात में अभी ले जाऊंगा तुम्हारे ऐसे मार ले, सफा दूर कर दे, सो इधर मार ले, थप्पड़ मार दे, अच्छी बात। अब वो नहीं मार तो मैं यार जी बैठ, वो खाए जी तो खाए गई, ले जाए थोड़ी दूर गई गाय भैंस की तो खाओ, सही बात। तो शरणागत हो जाओ, वो शरणागत नहीं हुआ, साप होता पतो नहीं तो भाई, तो इस बात नहीं, वो शरणागत रखा गया बट तो भगवान जैसे है, किस तरह से आए शरण दो नहीं ताई, जो नर हो चरा चर द्रोही, अवे सब है शरण तक मोही, बोलो तो उसको मैं दे देता हूँ। ये भगवान का संतों का है भाव, हरेक का थोड़ी है, अलग अलग नमूना होते हैं, हिंदुओं में होते हैं, मुसलमान में होते हैं, माइयों में होते हैं, भाइयों में होते हैं, सब में होते हैं, सब जगह होने की रीति है, सब में होता है। कोई समुदाय है कि जिसमें बुराई हो, समुदाय टिकेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, भले आदमियों के द्वारा ही सृष्टि जमी हुई है। गो फिर विप्रेस वेदेश सती भी सत्यवाद भी अनुब्धे दान से सप्तारित मही, ये पृथ्वी सातों ने धारण कर रखी है, गौ ब्राह्मण गोभीर विपरीत वेद से वेद सती भी सती और सत्यवादी भी अलुब्धि त्यागी और दानशील शब्द भी धारिये थे मही तब प्रति कहे कोई नहीं अलग तो जाएगा विश्वास रहेगा वो मुसलमान में रहेगा कोई हिंदुओं में रहेगा तो कोई पुस्तक में कोई स्त्री में रहेगा किसी जाति में रहेगा कोई उनको तो रहता है तो अपने भगवान को याद करो भाई खूब प्रेम रहो।